çayırcım ben geze geze, of çayırcım ben geze geze, of oldum ben bir gevese, oğluna meyil verdim darılma hanım teyze, of nenem of, oğluna meyil verdim darılma hanım teyze, of nenem. Pencereden koşuştu, of, pencereden koşuştu, of, yandı yürek tutuştu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü, of nenem of, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü, of nenem of. Simidimin taklası, of, simidimin taklası, of, geldi düğün haftası, güvey olacağım diye, nedir bunun tafrası, of nenem of, güvey olacağım diye, nedir bunun tafrası, of.